देखो, एक बात विशेष ध्यान देने की है। हम यूं समझते हैं ये जन्म मरना तो हमारा अनादिकाल से है और मुक्ति करेंगे, नए पद की प्राप्ति करेंगे, ऐसी एक धारणा है सबके भीतर में। बात ऐसी नहीं है, भगवान के हम हैं सदा से, जैसे मुक्त हो जाओ वैसे हम हैं, ये भगवान के हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो परमात्मा के सदा से हम हैं। सो माया बस भय घुसाई, माया के बस में हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज राशि, ऐसा तो स्वतः स्वाभाविक है। सो माया बस भय घुसाई, बंधो खीर मरकट की नाई, खीर और मटके की तो है ये बंद गया है। हम ऐसे नहीं मंदिर में सदा ही है और मुक्ति कोई नई बात खुल जाएगी, ऐसी नहीं है। हमारी जो पहली स्थिति है वास्तव में उसी स्थिति हम प्राप्त हो जाए, अर्थात भगवान के हम सदा से हैं, संसार से सदा से नहीं है। जो भगवान ने ये संकल्प किया एक हूं मनुष्य में, एक हूं मैं बहुत रूप से हो जाऊं, तो भगवान ही बहुत रूप से हुए, तो भगवान ही है, अनेक रूप से भी है, परमात्मा ही है। अनेक रूप से परमात्मा होते हुए भी अपने अनेक रूप से मान लिया अनेक रूप है, ऐसा ऐसा नहीं। परमात्मा के धाम के हम हैं, वो असली हमारा घर है। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वो मम धाम मेरा धाम है, मेरा अपना अपना घर है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वो मेरा परम धाम है, हमारा स्थान वो है। इस संसार में कहीं स्थान टिकते नहीं ना है, कभी वंश बनेगी, कभी पशु बनेगी, कभी पक्षी बनेगी, कभी वृक्ष बनेगी, कभी जलचर बनेगी, कभी थलचर बनेगी, कभी नवचर बने। ये बनावटी का देश है, ये हमारा देश नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, ये बनावटी का देश है, बनावटी है। और परमात्मा का देश वो हमारा देश है, खास हमारी शरण से है। तो मुक्ति प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना, ये तो हमारी खास चीज है, हमारी खुद की चीज है, अपनी खुद की चीज है, वो प्राप्त करना है। हमें अनेक तरह के नहीं है, हम तो परमात्मा के हैं ही, हम तो सदा ही परमात्मा के हैं, वहां कहीं है। हम संसार में तो आए हैं, कोई ब्याह कर आ गई, कोई जन्म कर आ गया और बेचर नहीं गए, यहां रहेंगे थोड़ी, ये हमारा घर हो तो हमने है, हरदम नहीं, हरदम कैसे रह सकते, हमारे घर नहीं है ये। वहां चले जाए तो यदि निवर नहीं होते, वहां जाने पर फिर उस भी से लौट कर नहीं आते, क्यों नहीं आते कि वो घर है हमारा। आप कितने फिरो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे होटलों में रहो, अच्छे अच्छे धर्मशाला में रहो, पर उस नाम मुसाफिर होगा और अपना घर टूटा फूटा सफर भी हो तो अपने घर आ गए, अपने घर। तो परमात्मा घर है, वो अपना घर है, अपना खास परमात्मा को हमने अलग कर लिया है। जो परमात्मा की प्राप्ति है वो अपने घर की प्राप्ति है, सदाई हम वहां गई है। तो ये संसार में कब आए, जब ये संसार के मिली हुई चीजों का दुरुपयोग किया, इसमें फंस गए। उधर सदुपयोग करो ठीक हो जाएगा। तो हम परमात्मा के वहां के हैं, हम परमात्मा के हैं, ये बात दृढ़ता से पकड़नी चाहिए। नहीं तो ये मुक्ति करना ही नया काम है, बड़ा नया काम, बड़ा कठिन काम, बड़ा ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये तो अपना खास काम है, खास वहां के तो हम है ही। वो अच्छा तो फिर लौट कर नहीं आएंगे, लौट कर तो वहां से आते हैं जहां पर घर नहीं है, वहां फिरते रहते हैं। अपने घर जाने पर लौटते थोड़ी है, वो तो अपना घर है, अपने घर पहुंचे। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये अपने घर की प्राप्ति करना है, ये नया काम नहीं है। हमें समझा कि संसार का काम है, नया काम है, नया संसार काम नया नहीं है, ये वास्तव में हमारा काम नहीं है। हम यहाँ के नहीं है, कोई भी यहाँ कभी रहता है कि मनुष्य में रहता है, पशु में रहता है, पक्षी में रहता है, कोई जल धातु में रहता है, कोई वृक्ष में रहता है, कोई सत्सुर में, कोई मछली में, मगर वत्स में रहता है, यहाँ रहना इन्होंने ऐसे है ही नहीं। यहाँ ये तो सब फिरने की जगह है, हमारी जगह ये नहीं है यहाँ की। हम जो परमात्मा की बात सुनते हैं, हम वास्तव परमात्मा के घर के हैं। भगवान ने जो ये कहा ना, मैं वही वाणी सो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है। ये ग्रामीण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ये परमात्मा का अंश है। जैसे बाप का बेटा होता है इस सम है, तो बाप का बेटा दूसरा थोड़ी होता है, और घर का ही होता है अपना ही। ऐसे हम परमात्मा के हैं। सो माया बस भयउ गुसाई, वो माया बस हो गए भयउ, ये तो हुए है थोड़े ही आगे। इससे बहुत बल मिलता है, वो तो अपने घर जाना है, नहीं तो नया काम है, नया वो नहीं है, नया तो है संसार। संसार में आना हमारा नया हुआ है, यहाँ के हम नहीं है, हम परमात्मा को वहां के हैं। ये हरेक कोई विश्वास करना चाहिए कि मैं मानसो जीव लोग जब मेरा ही अर्श है, तो मेरे यहाँ का ही हुआ ना, संसार का काम और संसार में आया हुआ है, यहाँ तो आया है, यहाँ का है नहीं है। तो अपने घर जाना है, मुक्ति जाना है, अपने घर जाना है। यहाँ फंस गए परिवार में, ये मेरा परिवार है, ये अपना परिवार नहीं है। परिवार हमारा परमात्मा का है, और परमात्मा के भगत है, परमात्मा के प्यारे हैं, वे हमारे संबंधी है, वे हमारे कुटुंबी है। संसारी आदमी हमारे कुटुंबी नहीं है, ये तो अभी इधर लगे हुए है, इधर फंसे हुए है। हम है वहां के, यहाँ के नहीं है, तो आए हुए हैं, तो यहाँ के बनावटी है, मानेगा यहाँ के लोग न्याय करने वाले हरदम ही मुक्ति हो जाती, नहीं है नई चीज होगी, नहीं नहीं नहीं तो ये है संसार, इसमें आए हुए नए है। यहाँ पर हम यहाँ के थोड़े हैं, तो परमात्मा के वहां के हैं। ये बात निश्चय लेनी चाहिए, हरी ने समझनी चाहिए कि हम भगवान हैं, भगवान के हैं, भगवान के। मई वहां सोचीव लोग ईश्वर सचिव अविनाशी, तो वहां के तो हम हैं। जो लड़का होता है अपने पिता का तो वो तो अपने घर का भी है ना। तो हम भगवान के घर के हैं, उन कुटुंब के हैं, वहां के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं, तो यहाँ जन्म मरना आ गए। ईश्वर से कर्म योनी कहते हैं, कर्म योनी है और ये मनुष्य योनी साधन योनी है। सो कर्मों के वश में आए हुए हैं तो कर्मों के वश में होकर कर्म योनी हुई और साधन करे परमात्मा के लिए साधन योनी हुई, तो साधन योनी में आए हुए हैं। यहाँ के हम नहीं है, हम है ही भगवान के वहां के। ऐसा होने से परमात्मा की प्राप्ति बड़ी शुभ हो जाती है और वो हमारी हो जाती है। अगर भगवान का ही अपने को मान लेंगे तो भगवान के ही हुए, संसार का मान लेते हैं तो भगवान की प्राप्ति कठिन होती है, क्योंकि वो संसारी है, संसार के है, हम संसारी है ही नहीं। संसार में जगह जगह जन्मते, जगह जगह जगह जन्मते, 84 लाख ही होनी है, तो ये दूसरी है, वो एक ही परमात्मा के काम है। मही मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल से संसार आया हुआ है। तो हम यहाँ के नहीं, हम वहां के परमात्मा के दरबार के, वो हमारा हमारा घर, हमारा शहर, हमारा वो है, वो हमारा है। यहाँ आए हुए मुसाफरी में जैसे समुद्र का जल उठता है ऊंचा, उठ करके बद्र बन जाते हैं, बद्र बन करके दूर जाकर बढ़ते के पहाड़ों में जा रहा बढ़ता है, वहां से बरस करके पानी बन करके, वो पानी बन करके नदियों में नाला में होता हुआ नदी में आता है, वो घूमता घूमता घूमता समुद्र में आता है, तो शांति मिलती है। जो सब समुद्र का है वहां तो चादर बसा है। उत्तराखंड में जो बर्फ जमा हुआ है जल, वो जल तो समुद्र ही है। समुद्र के संबंध से नमकीन हो गया और ऊंचा जुड़ जाता है हवा में, नमक निकल जाता है तो बड़ मीठा हो जाता है। जल वास्तव में तो मीठा ही है। जहां पदार्थों का वर्णन है न्याय में, योग में, न्याय में तो हम जले मधुर है, वह जल में मधुर ही है। कठो कषाय नवन कठोषाय तीर्थ वितारी भेद जमीन में है। ये जमीन के संबंध से जल में होता है। इस बात से कुओं का जल अलग अलग होता है, कहीं कुआ भारी होता है, कहीं हल्का होता है, कहीं अच्छा होता है, कहीं मंदा होता है। ये जमीन का संयोग है। जल तो मीठा ही है, सतह सतह स्वाभाविक मधुर से मधुर बनाई, मीठा बनाई है इसमें स्वाभाविक। वो जब ऊंचा चलता है वायु बदलता है तो है जैसा ही रहता है, वो कड़वापना उठ मिट जाता है, मधुर ही है वो मधुर ही। ऐसे संसार में जीव आए, कोई अच्छे मंदे बड़े बुरे बन जाते हैं, अगे परमात्मा की प्राप्त शुद्ध शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। ये अशुद्ध लोक में फिरते हुए अशुद्ध हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर समय भूख, ये बहुत से देश बन गए हमारे को नीचे बनाने वाले। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि संग अच्छा होता है तो दोनों दूर दूर हो जाते हैं। अच्छे संग दया क्षमा उदारता संतोष त्याग परदादी हो जाती है, उसको देवी संबंध का है। देव नाम या परमात्मा का है, देवता नाम नहीं है। देवता में अशु संपत्ति है, राक्षसों में है, असुरों में है, मनुष्य में सब अशु संपत्ति है। देवी संबंध विमोक्ष आया मुक्ति के लिए देवी संपत्ति है, तो देवी संबंध मुक्ति के लिए देवताओं की संपत्ति नहीं है। वो देव नाम भगवान की, देवता तो मंदिर में आए गई, देवी संबंध विमोक्ष आया कैसे होगी। परमात्मा के गुण है, त्याग समान उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि जितनी देवी संपत्ति है वो देव की परमात्मा की है, प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, वो संसार की नहीं है। निबंध है आसुरी मत, आसुरी असुर है, बंधन बनाए हुए हैं, आसुरी है असुर रूप प्राणेश्वर बनते थे थोड़ा प्राण पोषण बनाए इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, जो करते हैं इंद्रियों की तृप्ति के लिए, शरीर की तृप्ति के लिए, तो संसार के हो गए, तो संसार के हुए हुए हैं, है नहीं संसार के, है परमात्मा के, असली हमारे वहां के हैं। मम ही वंश होगा भगवान के, मेरा ही अंश है, मम ए वंश, जैसे ये शरीर माता पिता दोनों बने से, ऐसे पुराने अंश भगवान केवल भगवान के अंश है, भगवान की प्रकृति और भगवान नहीं है, वो माया पर जो हुए तो ये प्रकृति अंश है भगवान के, इतिहास मम ए वंश मे वंश, कोई परमात्मा के आप है, परमात्मा का हमें हमारे परमात्मा है। और दूसरे ये संसार में भी परमात्मा ही है, सब जगह हमारे परमात्मा साथ में है, हम परमात्मा के साथ हैं, हमारे परमात्मा साथ है, कोई जगह कितनी बारीक से बारीक जगह भी भगवान से खाली नहीं है, भगवान सब जगह है, परिपूर्ण है, क्षमा समो हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो से न प्रिय, कोई द्वेष का विषय न कोई विषय है, समो हम सर्वभूतेषु सब प्राणियों में समान, विद्या बने सम बने ब्राह्मण गवी हस्तिनी सेवा पंडित समदर्शन, वे पंडित और समदर्शी होते पंडित हो जाते हैं, तत्व जान जाते हैं, सब जगह परमात्मा रहते हैं, ऐसे परमात्मा के देश है ये, परंतु हम खास पढ़ना परमात्मा के पुत्र है, हम अर्थ से पुत्र विश्वास थे परम धाम है वो हमारा है, हमारे है, तो मुक्त होना है प्रेमी होना है ये अपने घर जाना है, अपने घर है अपने स्थान पे जाना है, ऐसे जब बस कर गए नदियां बन कर गए समुद्र में जाती, समुद्र जाए फिर होता है क्यों, समुद्र से निकला है तो उसे बिना फिरता रहेगा, वो जल घूमता रहेगा, जब समुद्र में जाए बस फिर वहीं रहता, बस वहां से उठता है, इस तरह से परमात्मा से हम उठे हैं, परमात्मा में पहुंच रहे हैं, तो परमात्मा का हम है, यहां पर भी हम परमात्मा के ही हैं, जरूर वो तरह तरह का है तो होता समुद्र का ही है, परमात्मा क्या है, इस वास्ते मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति तो है स्वतः स्वाभाविक, परमात्मा में प्रेम होता नहीं है, प्रेम तो संसार में मोह कर दिया, इस वास्ते प्रेम अशक्ति में मोह में फंस गए, वो भीतर पड़ा हुआ है, आशक्ति मोह छूट जाए तो वहां पर ही जाएंगे आप साहब ही, इस वास्ते हमने जो गलती करी है वो गलती का सुधार करना है, भगवान के लिए प्राप्त होने के लिए जाना नहीं है, गलतियां सुधार गलती सुधार कर लो ठीक हो जाएगा, ये ममता की है वो आत्मीयता में आ जाएगी, ममता करिए ममता करिए मेरा मेरा ये मेरा नहीं है, ममता नहीं आत्मीयता भगवान की, जो कामना वो प्रियता में, वो कामना जगह जगह ही प्रियता मदद जाएगी, भगवान का प्रेम हो जाएगा आत्मीयता हो जाएगी, वही है पहले से है वही, सो माया बस भयो भूषाई बनो की मरकट की नाई, खीर और मरकट दो दर्शन दिया, खीर दिया पढ़े लिखों के लिए, मर दिया है अपने के लिए, पढ़े लिखे पढ़े दूसरे आदमी है, वे बोलते हैं खीर बोलते हैं बंदे बोलता नहीं बेचारा, ये बोलते हैं बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, पर फंसे वैसे ही घर वैसे ही कथा में संसों में बात कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, परंतु घर वैसे ही। जब तक ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, परमात्मा से एक नहीं होते हैं, तब तक ये आफत है। परमात्मा के यहां आफत थोड़ी है, वहां कहीं हम है सदा से ही। वो घर ही हमारा है, वो स्थान ही हमारा है, वो देश ही हमारा है। यदि तो अंदर निवर्तन थे तब धाम परम मैं परम धाम है। यदि तो अंदर निवर्तन थे मुसाफिर होता है, तीर्थ में घूमता है, घूमते घूमते अपने घर पर आ जाता है तो घूमना बंद हो जाता है। अब क्या घर पर आ गए, जो भगवान के यहां से ले जाते हैं फिर घूमना नहीं होता, अपने घर पर पहुंच गए। तो हरेक भाई को निश्चय करना कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के अंश हैं हम, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी अविनाशी जीव ईश्वर का। यह शरीर था, संसारी था, सब विनाशी है। अविनाशी कोई वस्तु नहीं है, अविनाशी वस्तु परमात्मा है, परमात्मा अंश है, ईश्वर परमात्मा है। संसार में अंत ब्रह्मांडों में अपनी कैसी चीज सीमित चीज नहीं है, ये सब असुर प्रकृति का ही है। ये चीज हमारी थोड़ी है, ये चीज हमारी नहीं है, हमारे परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का हम है। संसार में आए हैं इन घरों को अपना घर मान लिया था, ये नहीं है। अपने लोगों के लिए ये संसार के घर है ना, ये सब बिल्कुल पब्लिक घर है, सब दुनिया घर है। कई दिन आप रहेंगे, फिर आप बेटा रहेंगे, फिर पोता रहेंगे, फिर पर पोता रहेंगे, आप बदले गए। मुसाफिर का मन में आदमी आए कि बच्चे सही होते, फिर आ गए, फिर चढ़ गए, फिर आ गए, फिर यूं ये संसार सब हमारा घर नहीं है। हमारा घर अपन मानते हैं वो हमारा नहीं है। जैसे गाड़ी को हमारी कहते हैं, हमारी गाड़ी आप ही जा रहे हैं, हाँ सर सिर्फ दोनों कौन से, अच्छा आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हमारी गाड़ी तो वहाँ, हमारी गाड़ी तो आ गई, तुम्हारी गाड़ी आई नहीं, वो हमारी तुम्हारी गाड़ी, हमारी थोड़ी गाड़ी वह जिस गाड़ी में कुछ चढ़ेंगे वो उस गाड़ी को हमारी गाड़ी चढ़ गए उतर गए, पीछे याद ही नहीं करते वो डब्बा कहाँ है, आजकल कैसे है भाई, जिसमें हम चले थे वो डब्बा किस जगह है, कोई पूछते नहीं, ना जबान से पूछते, ना तार से ठीक कागज कुछ देते ही नहीं, वो हमारे है ही नहीं। जो ये मांग रहे नहीं, यहाँ आ रहे थे पूछते नहीं, पीछे पशु थे, पक्षी थे, किस घर में थे, कैसे थे, कहाँ थे, पूछते नहीं। तो वो घर हमारा नहीं है, ये संसार में घूमते हैं, ये हमारा घर नहीं है, वो हमारा शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य शरीर में तो मनुष्य शरीर है, मनुष्य नहीं है, हम तो भगवान के हैं, असली बात ये है। तो असली बात को याद ही करो, तुम भगवान के हैं, परमात्मा के हैं, संसार में घूमते हुए आए हुए हैं, वो संसार ही नहीं है। संसारी होकर के भगवान की प्राप्ति करे तो संसारी बड़ों मिटाना पड़ेगा, फिर भगवान का होना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बातें संसारी हमें है ही नहीं, भगवान की हम है ही नहीं, उनको छोड़ना है और जिसे है उसे मिटाना है। तो परमात्मा जन्म है, तो संसार में रहते हुए भी है परमात्मा के, परमात्मा की दरकार में परमात्मा के ही है, परमात्मा भी है। इस बात को याद कराने के लिए वो एक कैलेंडर है ना, वो मैंने कहा पांच बातें, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान की वस्तु से भगवान की जन्म सेवा करता हूँ, अपने अपने कर्म होते भगवान का काम करते, स्त्री पुत्र आदि में हो भरा परिवार। आप भगवान के, सब भगवान का काम, ऐसा परमात्मा का काम है। नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा के पक्का विचार है, परमात्मा के गोविंद उपाली है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 5 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।